Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wystąpienie prezydenta i prezesa PiSu podczas Święta Niepodległości, koncert w Katowicach i na antenie Trójki oraz maraton w Atenach. Prezydent w Warszawie, PiS w Krakowie to dwa główne miejsca wczorajszych obchodów Święta Niepodległości. Andrzej Duda w swoim przemówieniu na Placu Piłsudskiego podkreślał, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba ją umacniać każdego dnia. Najważniejsze jest oddanie sprawie ojczyzny, sprawie narodu, sprawie każdego naszego współobywatela. Że to jest ponad wszystkim, ponad naszymi podziałami ideologicznymi, ponad kłótniami, a każdy spór musi być sporem, który biegnie ku dialogowi. Niech ten rok będzie rokiem pracy ku ostatecznemu zwycięstwu, mówił w Krakowie prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W swoim wystąpieniu zwraca uwagę, że konieczny jest proces odbudowy patriotyzmu, poczucia wspólnoty i dumy. Podkreślał też, że trzeba się starać o narodową konsolidację. Musimy zwracać się także do tych, którzy dzisiaj nas nie akceptują albo może nas nienawidzą. Musimy ich przekonywać. Oczywiście nie mówię o profitentach tego chorego systemu, który w tej chwili odrzucamy. Nie mówię o ludziach owładniętych lewacką ideologią. Mówię o tych innych. Tych też jest wielu. Sądzę, że można ich przekonać faktami, ale także przemyślaną polityką zwracania się do nich w taki sposób, by rozumieli. 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w całym kraju. Było ponad 300 zgromadzeń, nie doszło do incydentów. MSWiA i policja oceniają, że było spokojnie i bezpiecznie. W Warszawie zatrzymano jednak 45 osób kontrmanifestujących przy trasie Marszu Niepodległości. Żadna z tych osób nie została zatrzymana, żadnej z tych osób nie przedstawiono zarzutu. Natomiast w stosunku do dwóch osób wszczęto czynności wyjaśniające, mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas konferencji podsumowującej zabezpieczenie 11 listopada. Platforma Obywatelska chce, by Rada Warszawy odwołała się od zarządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie zmian nazw ulic Armii Ludowej i Dąbrowszczaków. Rada ma zająć się tą sprawą w najbliższy czwartek. W piątek wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera z PiSu poinformował, że w związku z obowiązywaniem tzw. ustawy dekomunizacyjnej wydał zarządzenie o przemianowaniu ulic m.in. Alei Armii Ludowej na Aleję Lecha Kaczyńskiego oraz Dąbrowszczaków na Borysa Sawinkowa. Nowe prawo, które zakazuje propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego, dało wszystkim samorządom czas do 2 września na zmianę nazw 943 ulic, które jako podlegające ustawie wskazał Instytut Pamięci Narodowej. Sipiera tłumaczył, że ponieważ stołeczny ratusz nie wypełnił ustawowego obowiązku, wydał w tej sprawie tak zwane zarządzenie zastępcze. Inicjatywa wojewody dotyczy 47 warszawskich ulic. Teraz w serwisie Trójki zaproszenie na koncert pod honorowym patronatem prezydenta. Jest zatytułowany W naszych sercach Polska. Odbędzie się wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i będzie transmitowany na naszej antenie. Początek o 20, a wśród wykonawców m.in. Stanisław Sojka i Józef Skrzek, który podczas koncertu będzie wykonywał swoje własne kompozycje. Multi-instrumentalista wyjaśnia, że w tym koncercie chodzi bardziej o ideę łączącą ludzi niż o patriotyczną manifestację. To jest takie bardziej zbliżenie człowieka do człowieka. My tego potrzebujemy totalnie. Zgadzam się z Michałem Urbaniakiem, który mówi, że nie przesadzajmy tak z tymi słowami, bo stąd niedaleko jest do innych, które są groźne. Raczej bym się po prostu trzymał tego, że jest dobrze, trzeba się spotykać, no i to jest bardziej tak w tą stronę. I jeszcze jedna wiadomość ważna, zwłaszcza dla miłośników muzyki, już działa Polskie Radio Chopin. Można go słuchać w internecie. A na koniec maraton, jak ten pierwszy w starożytności. Z miasta Maraton do stadionu Kali Marmara w Atenach pobiegnie ponad 50 tysięcy osób. Mają do pokonania 42 km i 195 metrów. Co roku maraton przyciąga nie tylko sportowców, ale też tych, którzy chociaż symbolicznie chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ewelina, przedszkolanka, która przyjechała na bieg z północnej Grecji, weźmie w nim udział po raz drugi. Pierwszy raz jedynie przeszłam ten odcinek, tym razem go przebiegnę. Myślę, że uda mi się go pokonać, powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem. Główny bieg rozgrywa się na legendarnej trasie, którą według starożytnego historyka Herodota pokonał Filipides, aby obwieścić zwycięstwo Greków w bitwie z Persami pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą. Posłaniec ostrzegł jednocześnie Ateńczyków przed atakiem perskich okrętów, po czym zmarł z wycieńczenia. Osoby, które nie zdecydują się na pokonanie klasycznej trasy, mogą wziąć udział w krótszych biegach na 10 i 5 kilometrów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

one, fire. No to polecieliśmy w tę naszą podróż razem z Julkiem, zgadza się? Tak. Razem z Michałem. Tak. Razem z panią Ewą Redel, Markiem Pawlukiewiczem. No i ze mną, Katarzyną Stoparczyk we własnej osobie i są z nami także... Zagadkowi słuchacze. A na końcu końców są i one, niezłe gagatki, czyli nasze... Zagadki. Zagadka numer jeden. Uwaga! Niektórzy rolnicy w tym kraju potrafią hodować kwadratowe arbuzy. Kaktus. Nic nie jest takiego. Istnieje coś takiego. A z takimi rogami? A bez rogów, proszę pana. Kraj ten zamieszkuje około 600 Polaków. Mimo mroźnych zim, wiele domów tam wciąż nie ma centralnego ogrzewania. Rosja? Jeszcze bardziej na wschód. Jedzenie w tym kraju jest uważane za najbardziej pożywne i zdrowe na całym świecie. Rosja. Wątpię. To nie jest Rosja. Idźmy dalej. To państwo, i to jest bardzo dobra podpowiedź, usytuowane jest na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku. Co to takiego? Pacyfik to ocean i na środku Pacyfika jest taka wyspa, która się nazywa Pacyfik. U wschodnich wybrzeży Azji ten kraj leży. Wiemy, czy nie wiemy? Chiny? Kraj ten jest większy od Polski. Chiny to jest Azja. Podczas korzystania z toalety większość rodowitych mieszkańców tego kraju nakłada specjalne łazienkowe kapcie. Japonia? Japonia? Japonia nie. Czwórka to u nich odpowiednik naszej pechowej trzynastki. Wyobraźcie sobie, że w windach nawet starają się nie nacisnąć guzika numer 4. Nie wiem, czy tam w ogóle są czwarte piętra. Natomiast czarny kot przynosi im szczęście. Australia? Mieszkańcy tego kraju są znani ze swojej punktualności. I sportem narodowym, to będzie chyba ta podpowiedź, która naprowadzi was na właściwy trop, jest sumo. Japonia. Chiny. Albo Chiny. Ale raczej Chiny. Czyli tak, Michał stawia na... Na Chiny. A Chiny. Julek na Chiny? No, a pani Krystyna Sienkiewicz, posłuchajmy. Choć niełatwo w to uwierzyć, w tym bardzo dalekim kraju nie było nigdy rycerzy, lecz wielu było samurajów. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. 大切にして誰かのことそっと思うみたいに切ない時一番大切なことは特別なことではなくありふれた日々の中で君を今の気持ちのままで見つめていることきっとそばにいるからそのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ Tę piosenkę przyniosła kiedyś do zagadkowego studia pani Alicja Tan i powiedziała, że ten człowiek jest uwielbiany w Japonii, w całej Azji. Człowiek ten nazywa się Ohashi Takuya i śpiewa o czym, panowie? O miłości. To jak wyraża słowa, to brzmi jakby śpiewał z miłości. To jeszcze powiedz mi, że rozumiesz, o czym śpiewa. Nie, ale wiem, tylko że przeczuwasz. Miłości. Tak, o miłości. A czy ta piosenka była piękna, wyrażaj. Czy tylko mnie się wydaje, że ona mi się jest podobała. Piękna? Tak? 1000 na 100. O! Choć niełatwo w to uwierzyć, w tym bardzo dalekim kraju nie było nigdy rycerzy, lecz wielu było samurajów. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pan Jan z Warszawy. Czy to się zgadza, proszę pana? Tak. Czy pan zna odpowiedź na nasze wszystkie pytania? Japonia. Fanfary poproszę. Panie Janie drogi, a cóż pan o Japonii wie? To jest kwiat. Kraj kwitnącej wiśni. I powiedział pan najważniejszą historię świata, o której my nie wspomnieliśmy. Rzeczywiście to jest kraj kwitnącej wiśni. Ale gdybym tak powiedziała, to od razu byście zgadli, prawda? A wiesz coś jeszcze na temat Japonii? Że stolicą jest Tokio. Świetnie. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy i rzecz jasna, zagadkowo nagradzamy. Dziękuję. Życzymy wspaniałej niedzieli. Do usłyszenia. No to teraz z tej naszej Japonii pędziorem pojedziemy do... Poczytałki, Tadełka. Czytagałek. Niech będzie i tak. Poczytałki, Tadełka. Poczytałki, Tadełka. Poczekajki, Tadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. A skoro nasze poczytajki czy Tadełka, to już szeleścimy, już przewracamy kartki i zaraz opowiadać będziemy o najpiękniejszych książkach świata, ale zanim muszę przedstawić naszego wyjątkowego gościa, podróżniczka, dziennikarka, osoba, która jest niezwykle uważna i która zauważa tych potrzebujących najbardziej. To jest najpiękniejsze. Martyna Wojciechowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak my się cieszymy, że znowu znalazłeś dla nas czas. A jak ja się cieszę, że tu jestem. Ja dziękuję, dziękuję za zaproszenie, bardzo. Jeśli mogłabyś przypomnieć sobie książkę, która ważna była dla ciebie w dzieciństwie i być może doprowadziła cię do miejsca, w którym teraz jesteś. Tak się składa w ogóle, że pierwsza książka, którą w ogóle przeczytałam w życiu, może to zabrzmi dziwnie, ale to był pan Wołodyjowski. Uparłam się, że przeczytam tę książkę, co trochę wykraczało poza moje możliwości ówczesne, ale jak powiedziałam, tak zrobiłam. A nie miałaś lat wtedy? Wiesz co, no nie przypomnę sobie dokładnie, ale to był taki sam początek czytania, więc dukałam po jednej literce. Czyli taka malutka, malutka. Taka bardzo, bardzo malutka. Ale muszę ci powiedzieć, że książka, która wywarła na mnie też ogromny wpływ, to jest książka, którą w gruncie rzeczy wspominam jako trudną książkę, trochę przykrą, ale bardzo ważną. To była książka o psie, który jeździł koleją. I pamiętam, że byłam tak zła na mamę wtedy, że przeczytała mi całą tę książkę i to, jak ona się kończy. I mówiłam rozgoryczona i rozżalona, że powinna była mi wymyślić inną końcówkę tej książki. I ten pies powinien był przeżyć i wszystko powinno skończyć się dobrze i pięknie i jak mogła mi to zrobić. Natomiast dzisiaj myślę, że jednak to zetknięcie się z tym prawdziwym życiem, i nie, że nie zawsze jest tak kolorowo, jakbyśmy chcieli, byśmy sobie życzyli, myślę, że to było bardzo ważne doświadczenie i też dlatego ja postanowiłam pisać książki, żeby pisać o tym prawdziwym świecie, który czasem jest smutny, ale czasem jest piękny. Jest na pewno bardzo inspirujący i bardzo barwny, ale wierzę, że życie jest ciekawsze nawet niż fikcja i że te prawdziwe historie, które się wydarzają, są na pewno warte opisania. I też taką książkę kolejną napisałam ja. I też chyba warto nasze dzieci przygotowywać od początku, chociaż tak dozować im tę prawdę. No bo w życiu tak jest, jak powiedziałaś. Raz jest tak, raz inaczej. Wy chcielibyście, żeby wasi rodzice zmieniali wam zakończenia bajek? Żeby było bardziej szczęśliwie, nie. Radośnie? Może trochę w Andersenie, bo to jest smutne. Tak. I tutaj zgodzę się z tobą absolutnie. Ani bracia Warners? Ani Grimm czasami? Ani Grimm. Właśnie, Warners zrobili raczej... Nie, to raczej, wiesz, branża filmowa. Ale jedno z drugim się już dzisiaj zupełnie miesza. Powiedział Julek, obywatel XXI wieku. Jeszcze w tym poprzednim wieku dziecko by tak nie powiedziało. Kochani, poczytajki czy Tadełka, nasze książki. Skoro tak, no to książka, którą teraz napisałaś, najnowsza, to jest trzecia część Zwierzaków Świata, twojego autorstwa. Mnóstwo ciekawostek. I to są takie historie bardzo wartościowe, dlatego że twoje, ty naprawdę tam byłaś, ty naprawdę za rękę trzymałaś tę małą dziewczynkę, która jest sokolnikiem, dobrze pamiętam? Tak, poluje jako jedyna zresztą dziewczynka, czy też jedna z niewielu, bo to naprawdę rzadkość, przełamała tę męską dominację, polowania z orłami. Do tej pory uważano, że tylko mężczyźni mogą polować z orłami, natomiast miała takie wielkie marzenie i je zrealizowała, więc tak, to bohaterka zresztą ostatniego sezonu programu Kobieta na krańcu świata, wyjątkowa Agbota i jej orlica, i byłam z nimi w terenie, widziałam, jak wygląda ta współpraca człowieka i zwierzęcia. I masz rację, przywożę te prawdziwe historie ze świata, ale ogromny wpływ na tę książkę ma zawsze, bo od samego początku piszemy te książki razem z moją córką Marysią. I muszę ci powiedzieć, że no cóż, te historie nie byłyby takie, jakie są, gdyby nie Marysia, która, kiedy czytam jej fragmenty, mówi: wiesz, mamo, nie chcę cię ranić, ale to chyba nie jest taki fragment, który zainteresuje dzieci. I widzę, że kręci loka, wierci się na krześle i generalnie już by chciała, żebym trochę przyspieszyła. A potem mówi: wiesz, ale a jeszcze to, a to, a ty, a jak oni tam żyją, a jak to wygląda? I czuję tę lawinę pytań, to myślę sobie, to jest właśnie coś, co my dorośli uważamy za rzecz absolutnie oczywistą, więc ja o tym nie napisałam, ale z punktu widzenia dziecka to jest właśnie najbardziej interesujące, fascynujące, ciekawe i tak koniecznie jest. Trzeba rozwinąć właśnie te fragmenty. Mały recenzent, to prościej jest pisać, kiedy ma się u boku Marysię. Marysia jest konsultantem generalnym tak wszystkich trzech części książki Zwierzaki Świata. Teraz w naszych poczytajkach bardzo chciałabym przedstawić wam książkę, która jest w moim odczuciu absolutnie wyjątkowa. Sylaboratorium. Taki ma tytuł. Sylaboratorium, czyli leksykon młodego erudyty. No i tutaj znajdziemy fascynujące słowa. Słowa być może, które są teraz mniej popularne. Być może w ogóle nie znacie ich znaczenia. Zaraz okaże się, co wiecie na temat tych słów. Natomiast ogromną wartością jest również tutaj szata graficzna. Paweł Pawlak, znakomity ilustrator. No jeśli ten człowiek, ten czarodziej dotknie pędzlem, kredką kartki, to powstają prawdziwe cuda. Profesor Bralczyk opatrzył wstępem, nasz zagadkowy gość zresztą, tę książkę, a kiedy otworzymy ją na przypadkowej stronie, na przykład numer 60, to przeczytamy słowo łachudra. Czy wy wiecie, co to słowo nie oznacza? No łachudra? Dobra. Łachudra? No, taki jakby określenie jesteś szczurem. Coś w tym stylu. Ale, a ja tu bym chciała wtrącić coś, bo zobaczcie, jakie to jest krzywdzące dla szczura, który zresztą był bohaterem części książki Zwierzaki Świata. Szczur, zresztą imieniem Balgir, był bardzo dzielny i na jego przykładzie wykazałam, że szczury mają fatalną opinię, a to są w gruncie rzeczy bardzo mądre, bardzo sprytne, bardzo wyjątkowe zwierzęta, tylko my ludzie mamy do nich taki stosunek, który sprawia, że powiedzieć o kimś, że jest szczurem, to jest takie obraźliwe. Ja ci bardzo za to dziękuję, bo tak samo jak twoja bohaterka tej najnowszej książki, Świnka, też przez ludzi jest obrażana wielokrotnie, a na to nie zasługuje. Ja chciałam jeszcze dodać, że Paweł Pawlak, to on zrobił jeszcze o takich krasnalach w kapeluszach. Och, jakie to piękne. I jeszcze napisał to Wojciech Widłak i właśnie się z nim spotkałem. I on mi dawał autografy do różnych książek, czyli też do tej z krasnalami. To jest fenomenalna książka, jedna z stają kochańszych na zagadkowej półce i jeden i drugi autor, jeden od słowa, drugi od ilustracji, są mistrzami. A łachudra to człowiek mało wart. Sztab ludzi pracował nad tymi słowami, ponieważ do każdego słowa przyporządkowana jest bardzo ciekawa opowieść. I tutaj talent literacki ogromny wykazał pan na przykład Michał Golachowski, właśnie wspomniany Wojciech Widłak, Zuzanna Orlińska, Justyna Bednarek, Marcin Wichak. Czy ja was zainteresowałam chociaż trochę? Tak. Tak, ale i tak mnie bardziej to ciekawi o chomiku. Jeszcze chciałam dodać, że jak ja czytałem Przekrój, to tam też było kryminalne. Jak ja czytałem Przekrój. Ile masz lat, proszę pana, ile pan ma lat? W styczniu będę miał 8. Proszę pani, jest pan Ewołowiowski. Tak, mamy tutaj prawdziwych erudytów, dwóch. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. some secluded rendezvous that overlooks the avenue with someone sharing a delight. Chat, this and that, and cocktails for two as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonnette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete the plan that all began with cocktails for two. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails. A w naszym studiu Martyna Wojciechowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I w naszym studiu Międzynarodowy Dzień Bicia Rekordów. O rekordy panów zapytam. Jakieś? Ale jakie rekordy? W sensie ogólne? Najszybszy człowiek świata miał 44 km na godzinę, a najwyższy miał 2 metry 72 cm, a najniższy miał 54 cm. Wow. Ale ja chciałam zapytać o wasze życiowe rekordy, o rekordy w waszym życiu. 2 minuty na drążku w podciągnięciu. Co to znaczy? Czyli że wytrzymałeś ty. Tak, na drążku. Michale, twój rekord. Policzyłem po angielsku do 100. No to nie będziemy sprawdzać, wierzymy ci na słowo, gratulujemy. Martyno, twój rekord. No, chyba się nie przygotowałam do tematu. Całe szczęście. Ja już przestałam się skupiać chyba na rekordach, muszę się wam przyznać. Jak byłam młodsza, uważałam, że taka rywalizacja, kto pierwszy, ten lepszy, najszybciej, najdalej. A teraz już mam trochę inne podejście i cieszę się tym, co jest, tym, co mam. Cieszę się, nawet jeśli czegoś nie uda mi się zrobić najlepiej albo najszybciej, to i tak mam z tego ogromną radość. I też staram się mojej córce to powtarzać, że czasem te wyniki, rekordy, to nie jest taka najważniejsza rzecz. Najważniejsze jest co, waszym zdaniem? Udział. Udział. Najważniejsze jest, żeby mieć radość, satysfakcję. Przecież nawet jeśli nie jesteśmy mistrzami świata w czymś, to dalej możemy mieć z tego ogromną frajdę, prawda? Tak. Ależ to tak. Są ważne słowa. Zwierzaki świata, twoja książka. Na samym wstępie piszesz o tym, że mnóstwo zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. I warto o tym wiedzieć, warto pamiętać, bo to rodzi szacunek do świata przyrody. I na samym początku piszesz o swojej córce, Marysi, która jest cenzorem, recenzentem pierwszym i która jest malarką i maluje głównie zwierzęta. I zobaczcie, tu jest taki obraz, jest Maryśka, jeśli mogę tak powiedzieć. Popatrzcie, to są jej dzieła. Tak, to jest właśnie obraz Marysi. Mamy czworo głównych bohaterów tej historii. No to zaczynamy, drodzy panowie, drodzy państwo. Jak nazywa się najbardziej genialny wynalazek świata przyrody? Zdaniem panów? Woda. Planetka. Jeszcze pomyślcie. Troszkę dalej, troszkę wyżej. Wiatr. Aha, w dobrym powietrze. Kierunku idziesz. A jak wiatr, powietrze, to... Ziemia. No tak, jeszcze nie spadajmy na tę ziemię. Drzewo. Unosimy się na czym? Tak, ale my nie mamy skrzydła. No, zaraz Martyna zaskoczy was, bo jedyną osobą, która tutaj jest w tym studiu i która ma skrzydła, to jest właśnie ona. Ale jeszcze chciałam zapytać, a cóż to za kraj, który leży w sercu Azji, pomiędzy Rosją a Chinami? Mongolia? No właśnie chciałam wam podpowiedzieć, że są stepy, takie ogromne przestrzenie, jest pustynia i są piękne góry Altaju, jest więcej koni niż ludzi i jest to jeden z najrzadziej zaludnionych krajów świata. Przepiękny, zabierający dech w piersiach. I to jest właśnie Mongolia. No to mamy już w takim razie takie podstawowe dane, z którymi możemy wyruszyć w podróż na skrzydłach Arslana, a właściwie Arslany. No i już z nami jest. Arslana. Czyli? Coś, ptak, co ma skrzydła. Jakiś? Jaki? Orzeł. Orzeł. Orzeł. To zamykamy oczy i znajdujemy się w samym środku jego świata. Co oznacza imię Arslan? Arslan w dokładnym tłumaczeniu to lew. A to imię Arslan, ona, bo to jest samica, dostała dlatego, że lew, czyli król na ziemi, król zwierząt, rządzi sobie na ziemi, ale w powietrzu królem jest właśnie Arslan, czyli orzeł, król przestworzy. Więc ma takie piękne królewskie imię, jest bardzo królewska. Orły są potężnymi ptakami, ważą 5, nawet 7 kilogramów, mają ogromne szpony, w ogóle mają łapy tak mocne, że lądując na ręku Agboty, która jest 14-letnią, drobnej budowy dziewczynką, więc naprawdę muszą się szanować i ze sobą współpracować, kiedy ona wylądowałaby nieprawidłowo i za mocno ścisnęła jej rękę, a Agbota by nie miała rękawicy, to orzeł potrafi zmiażdżyć taką rękę człowieka. Więc to jest naprawdę bardzo poważna broń, nie mówiąc o dziobie, którym potrafi naprawdę nieźle poranić. Wyobraźcie sobie, że kiedy orzeł szybuje po niebie i zaczyna spadać w dół, to się nazywa lot nurkowy, kiedy zaczyna nurkować w dół. Maksymalna prędkość właśnie najszybszy orzeł to 125 na godzinę. A widzisz, więcej, ponad 200 km na godzinę. Tyle, co sportowy samochód. I z taką prędkością orzeł spada na swoją ofiarę. I ta królowa przestworzy ze swojej perspektywy widzi, co dzieje się na dole i widzi, że stoją jurty i widzi, że w tych jurtach mieszkają dzieci, ich rodzice i że te dzieci mongolskie mają swoje przysmaki, które są bardzo ciekawe. I bardzo chciałabym, żebyś powiedziała naszym polskim dzieciom, co to są za przysmaki. Lubicie kożuchy z mleka? Nie. Nienawidzę. Och, to wyobraźcie sobie, że w Mongolii jednym z największych przysmaków jest kożuch z mleka, wysuszony, taki chrupiący. Albo go można tak sobie chrupać właśnie, albo można go ssać. Jadła pani? No, tak. Wiesz, jak ale przyjeżdżasz tak, w gości, tak. No tak, oczywiście, dobre że to tak. Było smaczne. Nie, raczej nie było super smaczne, ale widzisz, aha, jak przyjeżdżasz gdzieś i ktoś cię podejmuje tym, co ma najlepszego, to po prostu nie wypada. A czy po tej jurcie mogłaś tak swobodnie się przechadzać? Nie, jest bardzo wyraźnie określone, kto siedzi w której części jurty, jest część męska, jest część kobieca i trzeba się poruszać tylko i wyłącznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I naprawdę zegara. Na co dzień oni tego przestrzegają? Nawet przestrzegają tego w mieszkaniach w bloku. Jest to tak silnie zakorzenione, że przecież są Mongołowie, którzy mieszkają w blokach, w domach, a wciąż przestrzegają różnych zasad, tak samo jak nie wolno nigdy nastąpić na próg. Tak. A czemu nie wolno wejść na teren kobiet? W wielu kulturach świata mężczyźni mają swoje miejsca i swoją przestrzeń, a kobiety mają swoje miejsca i swoją przestrzeń. Tak jak w wielu kulturach świata, kobiety i mężczyźni mają inne prawa, inne obowiązki, inne możliwości. Nie zgadzam się z tym. Ja uważam, że wszyscy powinniśmy mieć równe prawa. Wszyscy powinniśmy móc o sobie decydować, wszyscy powinniśmy mieć taki sam dostęp do edukacji, do opieki medycznej. We mnie to budzi sprzeciw. I zakładam, że w was również to wzbudza sprzeciw. I trzeba pracy wielu ludzi i nagłośnienia tego na całym świecie, żeby to zmienić. I żeby tym dzieciom dać skrzydła. Można tak powiedzieć, prawda? Kiedy dziecku człowiek dorosły daje skrzydła? Słyszeliście takie powiedzenie? Nie, nie. Żeby to dziecko mogło rozwinąć te skrzydła i polecieć w świat potem. W wieku 19 lat opuszcza rodziców i ma własny dom. No tak, ale jak opuszcza tych rodziców na własnych skrzydłach, jest takie silne i takie mądre. No to to są te skrzydła. Ale tak jak wam powiedziałam na początku, jedyną osobą, która jest tutaj razem z nami, która naprawdę ma skrzydła, to jest Martyna. I teraz popatrzcie. Zobaczcie. Ma czy nie ma? Tatuaż. Kto mi opowie, co zobaczył? Tatuaż niebieski ze skrzydłami. Jeszcze wracając do tych skrzydeł, zobaczcie, jest takie powiedzenie. Czasem złym słowem, czasem jakąś krytyką, nawet niesłuszną, można komuś podciąć skrzydła. Tak się mówi, że ktoś chciałby latać, ktoś chciałby się wznieść wysoko, podcina mu się skrzydła i on już nie ma siły się zerwać do lotu. A dobrym słowem, wsparciem i taką życzliwością dodajemy innym ludziom skrzydeł, żeby właśnie mieli siłę i odwagę, żeby latać wysoko. To w takim razie zagrajmy teraz dla Arslan i dla wszystkich tych, którzy chcą szeroko rozłożyć swoje skrzydła i pofrunąć w świat. If you wanna fly with eagles, son, you need to learn to live your life like one. Look at what I'm doing, look at what I done, done, done. If you wanna fly with the eagles, son, well, I love you, little baby, but I gotta let you go. You're taking and you're taking. Now you've stopped to grow. I watch over you as you fly, fly, fly. Little baby, I can't be your sky. You're gonna fly, fly, fly, fly, fly. You're gonna fly, fly, fly, fly, fly. You're gonna fly, fly, fly, fly. Arslan poleciał wysoko, wysoko, nasz orzeł, a my przywracamy kartki książki Martyny Wojciechowskiej, Zwierzaki Świata. Martyno, no mamy tych bohaterów trochę, ale ja bym została teraz przy niezwykle pięknym i uroczym zwierzaku, o którym już powiedziałaś. Tak, słów parę. Ja czyli kalwi domowej. Tak jest. I tu jest takie ładne pytanie, słuchajcie, ile kawi mieści się w dużej świni? No bo ta kawia jest maleńka. Przez kawia. No teraz... kawia to świnka morska, inaczej. W jednej świni domowej zmieściłoby się co najmniej 100. 100 takich kawi można byłoby zmieścić w jednej świni. Ale w ogóle kawia to jest bardzo, bardzo ciekawe zwierzątko. A ta kawia, o której opowiada akurat ten rozdział książki Zwierzaki Świata, jest piękna. Tak uważa, tak myśli o sobie i tak wszyscy myślą. I w związku z tym jej największym marzeniem Kawi Koko jest wystąpić w konkursie piękności. I to jest taka okazja, żeby porozmawiać, czy w ogóle konkursy piękności są fajne i że konkursy piękności czasem mają swoje mroczne strony i żeby opowiedzieć o niezwykłej kulturze Peru. Chomiki moim zdaniem są fajniejsze. Świnki morskie są większe i mają większe zęby. No i mój brat ma mamy chomika, to mu prawie rozciął palec. Wiesz, to tylko, że nigdy kawia domowa nie ugryzie cię celowo, ponieważ to zwierzątko w ogóle nie je mięsa i nie atakuje. Jest bardzo pokojowo nastawionym zwierzęciem. Jedyne co, wiesz co, jedyne, co się może zdarzyć, to kawia domowa może po prostu niechcący cię ugryźć w palec, jak pomyli go na przykład z marchewką. To jest jedyna sytuacja, kiedy może ugryźć, ale naprawdę niechcący. W ogóle jest tak, że większość zwierząt nie ma wcale ochoty robić ludziom krzywdy, tylko albo my ludzie wchodzimy na ich terytorium i one czują się zagrożone, albo kiedy na przykład samica ma małe, no to wiadomo, że będzie ich bronić. Ale zwierzęta w większości to są pokojowo nastawione istoty w stosunku do ludzi. Ja wierzę, że to, co powiedziałeś, że ty lubisz to zwierzę, ty lubisz to zwierzę, cudowne jest to, że świat jest różnorodny i każda istota na tym świecie ma swoją pewną rolę do spełnienia. Każde zwierzę, człowiek także, jest częścią ekosystemu, jest częścią takiego wielkiego, wspaniałego tworu, jakim jest przyroda. I każdy z nas ma prawo tu żyć, tylko jeśli szanuje innych, szanuje inne istoty. I o tym też dużo piszę w tej książce. I piszesz także o tej nieprawdopodobnej różnorodności. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 rodzajów kawi. O, jest dużo, dużo więcej. Każda wygląda, tak, ale tutaj są może takie najbardziej reprezentatywne. Amerykańska, Rex, alpaka, abisyńska. I to pokazuje, jaki świat jest różnorodny, jak jest niezwykle ciekawy. A mnie zainteresowała jeszcze jedna historia, bo wydaje nam się, że sól. Zwykła sól, jak już jesteśmy przy ilościach, odmianach, gatunkach, no to sól jest solą, tak? No po prostu biała sól. A w Peru odmian soli jest mnóstwo i tu na przykład nadmieniasz, że są sole o różnych kolorach, smakach. No i też zobacz, jest takie zdjęcie przepiękne, które wiecie, co to jest? Właśnie. Oni produkują sól, tam rozsiewają wodę, to chyba później wysycha. Bardzo dobrze. I kopią w tym tą sól, bo woda wyparowywuje albo coś. To wygląda tak trochę jak plantacja ryżu. To samo robi swoje i masz sól normalnie. Dokładnie. Napełnia się te zbiorniki słoną wodą. Woda, jak sam powiedziałeś, odparowuje, sól zostaje na dole i ten sól się wydobywa i takie tereny nazywamy solniskami. A ja bym zapytała jeszcze o osoby, które poznałaś przy okazji poznawania kawi, bo ty zawsze wędrujesz po świecie tropem człowieka. Kiedyś podróżowałam do miejsc. Fascynowało mnie to, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, zobaczyć jakieś ruiny, jakieś wspaniałe krajobrazy. A dzisiaj podróżuję do ludzi. Podróżuję do ludzi, do ich historii. I od kiedy zaczęłam podróżować do ludzi, to moje podróżowanie zupełnie się zmieniło. Jest już całkiem inne. Chyba takie bardziej pełne i bardziej dające mi radość i satysfakcję. A jak wy myślicie? Co jest najważniejsze w podróży? Żeby mieć pamiątki. Naprawdę? I żeby wrócić z jakimiś fajnymi wspomnieniami. Ja zawsze I żeby mówię, wrócić. Że człowiek, który pyta, żeby narazi wrócić. Się na odpowiedź. Tak. Nie, pamiątki, ale to jest świetna odpowiedź. Słuchaj, i powiem ci tak, kiedyś jak jeździłam, to przywoziłam pamiątki. Jakieś kilimy, maski, słuchaj, garnki. Kilim. To jest taki tkany dywanik, wiesz? A. Ja to wszystko zwoziłam, wieszałam, układałam, to się wszystko kurzyło. Teraz prawie wszystko już porozdawałam, najczęściej na jakieś licytacje na cele charytatywne, albo jako prezenty dla moich charytatywne przyjaciół. Charytatywne, wiecie, co to za słowo? Tak, czyli bez pieniędzy. To znaczy taki dla takich osób, które zarobisz, są na przykład są charytatywnie żeby dawane pomóc, tak? Domu żeby dziecka. Pomóc. O, właśnie, bo to jest najfajniejsza rzecz, którą można robić, to dzielić się z innymi i pomagać. I muszę wam powiedzieć, że ja teraz już przywożę z podróży głównie wspomnienia, zdjęcia jeszcze i filmy oczywiście, ale przywożę wspomnienia i świetne doświadczenia, a już przestałam kupować przedmioty różne i je przywozić i układać. Zupełnie mi się to zmieniło. No to teraz posłuchajmy w takim razie przepięknej piosenki, która została nagrana ho-ho, może z 70 lat temu, może niespełna 70 lat temu, a śpiewa cudowna istota, Shirley Temple, to była znakomita aktorka, niezwykle mądra kobieta, która potrafiła ocalić w swoim życiu to, co najbardziej istotne. Pomimo tego, że była wielką hollywoodzką aktorką, miała tak ogromną w sobie mądrość, że wiedziała, że ważna jest rodzina, że ważne jest dzielenie się, pomagała potrzebującym. No i myślę, że miała piękne i spełnione życie. No to niech zabrzmi jej głos, głos 4-letniej, ślicznej Shirley. In my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make 'em jump right through a hoop. Those animal crackers in my soup. When I get hold of the big bad wolf, I just push him under the ground. Then I bite him in a million bits, and I go pull him right down. When they're inside me where it's dark, I walk around like Noah's Ark. I stuff my tummy like a goop with animal crackers in my soup. Animal crackers in my soup do funny things to me. They make me think my neighborhood is a big menagerie. To były ciasteczkowe zwierzęta w mojej zupie, zaśpiewała przepiękna Shirley. Ona wtedy miała takie blond loczki, taki błysk w oku i jak to dzieci, od początku do końca na 100%, będąc sobą, tak fenomenalnie zaśpiewała. No takie cuda się zdarzają na świecie, a my wracamy do naszego świata przyrody, do zwierzaków świata, do książki w studiu Martyna Wojciechowska i Meli, zakochana żyrafa. To może od razu pytanie. Ile kręgów szyjnych ma człowiek? Pamiętamy? 29. A no ile 7, kręgów? 7. A ile kręgów szyjnych ma żyrafa, także Meli? 7. No właśnie, też 7. Ja już tyle razy was o to pytam, że... Nie. Nie? Nauczyłam się od tego, od kolegi brata krzestnego. Ale jest to zaskakujące, prawda? Że jest przy zaskakujące. Tych rozpiętościach długości... Ale generalnie wszystkie ssaki mają właśnie tyle kręgów szyjnych, poza leniwcami. Bo z kolei kiedyś robiłam film o leniwcach i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. A ile leniwce mają kręgów szyjnych? A widzisz, jest jeden taki gatunek, który ma kręgów szyjnych o jeden więcej, a drugi taki, który ma o jeden mniej, czyli 6 kręgów szyjnych. Modne jest, że ma się długą szyję. To żyrafy byłyby wtedy modelkami. O, no, słuchaj, ale to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo w ogóle żyrafy mają w sobie coś z modelek, prawda? Ja nie wiedziałam, że modne są długie szyje. Skąd ty, Julku, to wiesz? Bo ja wiem, mama mi co mówi. Ładę też czasami takie obrączki na szyję, żeby mieć dłuższą. I rzeczywiście jest taka grupa etniczna Padang, która żyje na terenie Birmy, czyli Mianmy, bo Birma to jest stara nazwa Mianmy i na granicy też tego kraju i Tajlandii. I nazywa się te kobiety żyrafami. Mówi się tak dlatego, że dla nich to, co jest najpiękniejsze i to jest najważniejsze, żeby mieć długą szyję. Dlatego już małym dziewczynkom, takim 5-letnim, dokładnie jak mają 5 lat, 5 miesięcy i 5 dni, zakłada się pierwsze obręcze, a potem się dokłada po to, żeby miały te szyje bardzo długie. Moja szyja ma 16 centymetrów. Zobaczcie, to jest tyle. A szyja takiej rekordzistki, którą poznałam, będąc na granicy Mianmy, czyli Birmy i Tajlandii, miała 40 centymetrów. Brzydkie to myślę. To nie chodzi nawet o to, bo to kwestia estetyki. Jednym się podoba, drugim nie, tylko że tak naprawdę to jest bardzo niezdrowe. Bardzo niezdrowe. Dlatego i to jest one chyba nie mogą, prawda, ściągnąć tych obręczy. Tylko nasz organizm wykorzystuje to, że to utrzymuje nasze ciało i później jak ktoś się zdejmuje, ale zobaczcie, to świadczy... człowiek umiera. Czy one muszą do końca życia nosić te obręcze? Wiesz co, chcą z reguły nosić do końca życia, bo już są do tego przyzwyczajone, ale zobaczcie, to tylko pokazuje, ile jesteśmy w stanie zrobić, żeby wyglądać pięknie, zgodnie z jakimś kanonem, bo przecież u nas jest piękne coś innego, w Afryce, w Azji, w każdym miejscu na świecie piękno ma inną definicję. I też zresztą okrężną drogą wrócę do żyrafy. Żyrafa jest bardzo piękna i dostojna, ale przez to, że ma taką niespotykaną budowę, ma to swoje ogromne plusy. Na przykład żyrafa jest tak wysoka, że może zjadać liście z drzew tam, gdzie nie sięga żadne inne zwierzę. W związku z tym z nikim nie rywalizuje o jedzenie. Ptaki, ale ptaki najczęściej nie żywią się liśćmi. W związku z tym żyrafa zjada tam sobie liście i nie ma z kim rywalizować o to jedzenie. Ale z drugiej strony, przez to, że ma takie długie nogi, na przykład żyrafa prawie w ogóle nie śpi. Wiecie? Śpi na stojąco. Chciałam nawiązać do tej urody. Robi tak. sobie takie konie. Drzemki tylko po 10 konie. Minut co 2 godziny. Konie też śpią na stojąco. Ale koń jeszcze potrafi się czasem położyć. Żyrafa natomiast jak się położy, jest jej bardzo trudno wstać z takimi długimi nogami i długą szyją. I to by sprawiało, że żyrafa byłaby w zagrożeniu. Że na przykład jakiś stado lwów albo hien mogłoby na nią napaść. Więc żyrafy prawie nigdy się nie kładą i prawie cały czas wędrują i prawie nigdy nie śpią, tylko tak przysypiają. Więc zobaczcie, no, dla urody to są pewne plusy, to są minusy, jednak z różnorodności tego świata możemy wybierać. A jeżeli chodzi o dziecię żyrafy, no to jak myślicie, jak wysokie jest dziecko, nowonarodzone dziecko żyrafy? Ile ty mierzysz? Ja? 1,25 m. A ty, Michale? Chyba 1,36 m. To wyobraźcie sobie, że taki maluch, nowonarodzony, małe żyrafiątko ma 2 metry. Czyli jest zdecydowanie wyższy i od ciebie, i ode mnie, tak i chyba od ciebie, Martyno, także. Ale co więcej, wyobraźcie sobie, jak mama żyrafa rodzi taką żyrafę i ta żyrafa spada z takiej dużej wysokości na ziemię. I nic złego się nie dzieje. Na szczęście. Ale ta żyrafa, słuchajcie, ma też wiele przygód, ponieważ ta żyrafa doświadcza pierwszy raz w życiu miłości. I nie wie, jak sobie z tym poradzić. I trochę o tym jest też w tym rozdziale, bo przecież doświadczamy miłości, nawet nie potrafimy określić, czym ona jest i nie potrafimy sobie czasem z tymi emocjami poradzić. A ja chciałabym, żeby przez tych dziecięcych bohaterów, przez te historie, żebyśmy rozmawiali też o rzeczach, które w życiu są ważne, są istotne. Tak jak na przykład Krokodyl George, który jest czwartym bohaterem tej książki. George cierpi na nadwagę i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Parę razy decydował się, że będzie na diecie, że będzie więcej ćwiczył, ale nie ma dość silnej woli i sam jest na siebie zły. No ale George ma wiele innych też przygód. No między innymi dowiaduje się, że ma zostać sprzedany, żeby z jego skóry wyprodukować torebki i buty. I to jest też okazja o tym, żeby porozmawiać, czy my na pewno potrzebujemy torebek i butów z krokodyli, albo czy potrzebujemy ciosów słonia, żeby produkować z tego figurki, spinki i klawisze do fortepianów, jak to kiedyś bywało, i tak dalej, i tak dalej. Więc krokodyl George ucieka z tego miejsca, gdzie ma zostać sprzedany, rusza w świat, poznaje nowych przyjaciół, dzieją się tam różne niezwykłe historie i dodam od razu, że wszystkie historie w tej książce kończą się dobrze. Był wyraz sobie cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie, każdy z kokardką na ogonie. Hej, cztery słonie i poszli sobie w daleki świat, w daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr, a one idą w świat. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pyzaty, ten smarkaty, kochają się na wariaty. Cztery słonie, zielone słonie i nasze ulubione bajki? Grajki! Grajki, tak, i to też jeszcze piosenka jeszcze z naszego dodać, że dzieciństwa. Jak ja się urodziłem, to miałem 56 centymetrów, a najniższy człowiek świata miał 54 centymetry i do tego jak był stary. Zobacz, jaki ty masz start życiowy, człowieku. I on ma własną kozę. Dobrze. I byłem od niego wyższy o 2 centymetry, jak się urodziłem. Bardzo, on ma 50 własnych. Bardzo to daje do myślenia, o czym teraz powiedziałeś. Nie wiem, jak tą kozę przyporządkować do tej całej historii, ale bardzo mi się ona podoba. A, miał własną kozę, na którą jeździ, tak? Nie, nie jeździł na niej. Na dodatek prowadzą. Nie jeździł. Martyno, powiedz naszym zagadkowym słuchaczom, dlaczego warto przekraczać granice, trudzić się, patrzeć w oczy głęboko ludziom i poznawać ten świat? Czy możecie sobie wyobrazić, że na świecie ogółem, wiecie ile jest ludzi? W Chinach jest połowa. 7 miliardów? 7 miliardów, ponad 7 miliardów ludzi na świecie. I zobaczcie, z tych 7 miliardów ludzi na świecie, ci, którzy myślą podobnie do nas, mówi się o tym, powiedzmy, kultura zachodu, tak? Mm-hmm. Czyli ten Europa, Stany Zjednoczone, to do czego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Ale połowę ludności na Ziemi to są Chiny. No, może nie połowę, ale Chiny i Indie, no to naprawdę dużo. 1,3 miliarda i 1,3 miliarda, 2,6 miliarda, rzeczywiście dużo. I jeszcze mandaryński. Język, tak? Mandaryński język, też. Który jest w Chinach też. Tak. No, i teraz zobaczcie. Ten nasz świat i nasza kultura to jest 16%. Znacie już procenty? Tak. No to jest po prostu ułamek. To jest mniej niż 1/5. Jakbyśmy na to jest mniej niż 1/5 tych wszystkich 7 miliardów ludzi na świecie. Dlaczego ta mała grupa ludzi miałaby uważać, że coś wie lepiej, decydować o tym, co jest dobre, co jest słuszne? Ludzie mają przeróżne pomysły na życie, różne pomysły na rodziny, na wychowywanie dzieci. Trzeba im dać szansę. Trzeba być tolerancyjnym, trzeba być wyrozumiałym, trzeba akceptować to, że świat jest taki różnorodny. I właśnie też po to podróżuję, żeby przekonywać się, jak niesamowity jest ten świat, jak różnorodny, żeby przywozić te historie, bo kiedy widzimy, że jest taka niezwykła różnorodność na świecie, to sprawia, że już może nie będziemy tacy pewni, że wiemy wszystko najlepiej. Prawda? Pokora i szacunek i ciągle wracamy do tych dwóch magicznych słów, ale powiedziałaś na początku, że podróżujesz po to, aby dowiedzieć się jak najwięcej o sobie. Czego się o sobie dowiedziałaś? Dowiedziałam się na pewno, że ta granica moich możliwości leży w innym miejscu niż sądziłam. W jakim? Właśnie sęk w tym, że nie wiem. I to jest wspaniałe, że z każdym dniem okazuje się, że ona jest jeszcze dalej, że czyli stać nas na więcej. Myślałaś o sobie inaczej niż teraz? Absolutnie tak. I chciałabym, żebyście też wy pomyśleli o sobie inaczej niż teraz. I pomyśleli, że więcej możecie? Tyle możemy jeszcze zrobić i osiągnąć. Choć najlepiej się robi, osiąga wszystko wspólnie, w grupie, pracą zespołową. A gdybyśmy mieli teraz powiedzieć, co jest najbardziej cenne? Na czym warto się skupić, o co warto zawalczyć i czemu warto poświęcić czas? Najważniejszy w życiu jest czas. żeby go dobrze wykorzystywać, żeby nie marnować czasu na rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia, bo z perspektywy czasu często nie mają. Więc ważne jest potem, żeby doceniać to, żeby ten czas wykorzystać tak, żeby nie mieć poczucia, że go marnujemy, że go tracimy, tylko że z dobrymi i fajnymi ludźmi ten czas wręcz zyskujemy. Więc chyba to jest dla mnie akurat najważniejsze. No to w takim razie spędźmy wspólnie ten czas w taki piękny sposób, ale nieco inny. Twoja ukochana muzyczna podróż, Martyno, to jaka podróż? To trudne pytanie. Na pewno znam jedną piosenkę z dzieciństwa, którą zawsze nucę, kiedy chciałabym, żeby było mi raźniej. Nie mam pojęcia, dlaczego. To jest właśnie ta piosenka. Znacie taki utwór o ogórku? Nie. Ona mi się wydaje tak absurdalna, troszkę więcej zanucisz? Że w różnych trudnych sytuacjach, słuchajcie, jak mi jest naprawdę źle, to nie mam pojęcia, dlaczego zaczynam śpiewać o tym ogórku. A mianowicie, ogórek, ogórek, ogórek, zielony ma garniturek. I czapkę, i sandały, zielony, zielony jest cały. Słuchajcie, jak ja sobie to zaśpiewam, to żebym była na krańcu świata, były trudności, wyzwania, gradobicie, to mi jakoś zawsze się robi weselej. No nic, spróbujmy jednak z Grygiem, z Grotą Króla Gór, a na samo zakończenie naszej audycji podziękujmy bardzo serdecznie. Naszym gościem była Martyna Wojciechowska. Bardzo dziękujemy. To ja dziękuję. Bardzo, bardzo. Julek, dzięki. Dziękuję. Dziękuję, Michale. Ewa Rydel, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, ale zanim jeszcze, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej i przyjemnej i... Z podróżami. I, tak. Z muzyką oczywiście. Martyno. Bez muzyki się nie da żyć. I? Jakiej? Najlepszej i najwspanialszej. Jak każda niedziela, jak każdy dzień. Tak chciałabym, żeby było. Tak, czyli ciągle nie chodzimy do szkoły. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas koncertu zatytułowanego Już zachodzi czerwone słoneczko wystąpią artyści o śląskich korzeniach, m.in. Józef Skrzek, Stanisław Sojka, Abradab i Olgierd Łukaszewicz. Koncert zaszczyci swoją obecnością prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką. Transmisja z Katowic na antenie Trójki dziś o godzinie 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z 2-gigową grafiką GeForce za 1999 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą.